الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى صلى وسلم زم عليك وزوجة أمم محمد محمد صلى الله عليه وسلم ينا ريزنا صحبازي نو إسلام وتتقن فاتم توم هذه السفوة قيامة تكمن بأ الله سبحانه وتعالى أفجلين وقدماه اللهم آمين كفنكم بشانا إن شاء الله قد كمده نفند تكون بشان موجة قد حديث زمت محمد وسلم حديث عن بوقع فتية الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنا سمع أبي ذر أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سيك موجة kundi katika maswahaba wa mtume walisema kumwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasul allah dhahaba ahlu dhukur bil ujur wakamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam ya rasul allah kwa hakika wale matajiri wale wenye pesa wameenda na ujira wote bimaana wale wenye pesa walichukua ujira wote kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko sisi maskini. He? Yusalluna kama nusalli. Jambo la kwanza kumwambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam wale matajiri wanasali kama tunavyosali sisi. Sisi tunaswali na wao wanaswali. He? Wayasumuna kama nasumu. Na vile vile matajiri wanaswaumu kama tunavyoswaumu sisi. Bimana tuziziani kitu, wao wanaswali na sisi tunaswali, wao wanaswaumu na sisi tunaswaumu. Wayatasaddaquna bifuduli amwalihim. Lakini kile ambacho wanatushinda sisi ni hao matajiri, wao wanatoa kwa mali zao, wanatoa sadaka katika mali zao. Hicho ndicho ambacho wanatuzidia sisi. Ama kuswali, tunaswali sote, kufunga, tunafunga sote, lakini hapo tu kwenye sadaka wale wenye pesa wanatuzidi sisi. Qala Mtume صلى الله عليه وسلم akawajibu jamaa wale akawaambia, awalaisa kad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Je, hivi hakuna jambo lingine ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekeni nyinyi mnasema mtatoa sadaka kinyume na pesa? Anawaambia maskini, wale ambao wanalia, matajiri wanaswali na sisi tunaswali, wanafunga na sisi tunafunga, lakini wao wanatoa sadaka katika mali zao kwa sababu walipewa mali na Allah. Ama huyo ujira wa kutoa sadaka wanatuzidi sisi. Mtume akawajibu, je, hivi Allah subhanahu wa ta'ala akuwawekeni jambo nyinyi ambalo mnaweza mkatoa sadaka kinyume na mali? Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuwapa mambo mengine ambayo yule ambaye kujaliwa kutoa, labda kujaliwa pesa, anaweza katoa nini. Akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna bi kulli tasbihatin sadaqa. Tasbih ambayo Muislamu anaipiga au ile tu kusema subhanallah subhanallah, kwa nasema ukizungumza maneno haya ni sadaqa. Yule ambaye kujaliwa kutoa, labda kupata pesa siku hiyo, akisema ini subhanallah subhanallah tasbih, anaandikiwa kama mfanyeni ametoa sadaqa. Wa kulli takbiratin sadaqa, na kila takbira unaoipiga wewe, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, ni sadaqa. Ha, wa kulli tahmidi au tahmidati sadaqa, na kila tahmid kusema alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala anakuandikia kwa mifanini umetoa sadaqa. Kisha jambo lingine akasema, wa kulli tahlilatin sadaqa, kila tahlila kusema la ilaha ila Allah la ilaha ila Allah la ilaha ila Allah, maneno hayo unapozungumza unaandikiwa kama umetoa sadaqa. Kisha akaendelea Mtume na kusema, wa amrin bil ma'ruf sadaqa, na vile vile kuamrisha watu kutenda mema. Kuna jirani yako aswali, labda watakuwa karibu na wafanya maasi, ukawaamrisha kutenda mema, ukawaamrisha mema, ili jambo lenyewe tu ni sadaka. Mfano wazee mmeka kwenye ile sehemu na kunazema kahawa nini, mtu anapotaka kuleta habari za uongo uongo kwenye vikundi, unamwambia tuliza kwanza, unaanza kukumbushana mema pale, unawakumbusha mema wenzako, yale maneno ambayo unawaambia wale ya kuwakumbusha mema ni soda. Lakini leo hii tumelipuuzia. Kuna mtu analeta habari za uongo kwenye makundi, kama siku moja nakutana watu wako na bishana ti kinga na moto ya kile kinachoendelea, kinga na moto, na mtu ana hapa wallahi kuna kinga ukicheki tasi cha mwisho na shinda moto kama za, yani hata akili tu za kuazima hiyo hiyo. Lakini mtu analeta mambo ambayo ni upuzi kwenye vikao, unamkataza na kukumbushana mema, eh. Tumia kasema wanahi anil an munkar sadaqa, na vile vile kukataza mabaya. Kuna mkataza mtu jambo libaya, labda mtu huu ni mzinifu, ukamkataza ile dhambi ya zina. Huu ni mnywa pombe, ukamkataza ile dhambi. Huu ni mvuta sigara, ukamkataza dhambi ya sigara. Ukakataza ile mabaya, unaandikiwa kama umefanya nini, umetoa sadaka. Kisha Mtume akasema wa fi bud'i ahadikum sadaqa, na vile vile umoja wenu anapokutana na mke wake kimwili anaandikiwa sadaka. Vijana wenye yule ambaye anakutana mwenzake kimwili, anakutana mke wake kimwili, sio mwenzake. Unaweza mwenzake mtu akataka kumsubiri na mke wako nyinyi, mke wako ukakutana naye kimwili, unaandikiwa sadaka. Masahaba waliposikia maneno hayo wakasema, ya Rasulullah, ayati ahaduna shahawatahu wayakunu lahu fiha ajrun, je, hivi mmoja wetu awe na matamanifu yake yeye mwenyewe, ayapeleke matamanifu yake ile kwa mke wake, aandikie ujira? Vipi mtu huyu ambaye shahawa ni zake mwenyewe alizipeleka kwa mke wake, kisha afanye hilo, aandikie ujira? Mtume akamwambia masahaba, araaitum law wada'aha fil au fi haramin akana alayhi wizr, unaona aje lau zile shahawa zake angezipeleka katika haramu, akazipeleka katika zina, angepata dhambi? Angeandikiwa dhambi bila shaka, eh. Mtume akasema, fakadhalika idha wada'aha fil halal kana lahu ajrun, na hivyo hivyo ikiwa matamanifu yake atayapeleka sehemu ya halali kwa mke wake wa ndoa, ataandikiwa vile vile nini, ujira. Kwa unapokutana na mke wako kila siku, unaandikiwa kama umefanya nini, umetoa sadaka. Na tukawasiwa tupeleke katika njia ya halali, ndo sadaka. Ama katika njia ya haramu ni dhambi kubwa. Ndio maana Allah akasema, alipowasifu waja wema akasema, walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaqqi wala yaznun. Akawasifu waja wa Allah ambao waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema la kwanza, wale ambao awabudu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hawamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawaui nafsi isipokuwa kwa haki. Kisha waamsha akasema, wala yaznuni, na waja wa Allah hawazini. Unapojiona kwa mzinifu, mzinifu basi tambua hujakuwa katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah akawasifu waja wake wema akasema, wala yaznuni, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala hautowaona wanazini. Ndio maana Mtume akatusia, mtu akipeleka kitendo hichi kwa mke wake wa halali, anaandikwa kama mfanya nini, ametoa sadaka. Kwa hiyo inatuhimiza sisi vijana tufanye nini, tuweze kuoa kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, yule ambaye kuna uwezo wa kuoa. Na uwezo sio mpaka una manyumba magari, uwezo tu unaweza ukapanga chumba kimoja na salo, eh, unaweza ukamnishiza mke wako akaridhika, eh, na nenda ile sehemu ambapo mnalingana. Kuna wengine yeye mwenyewe maisha yake ndio hivyo tena, anataka wanawake leo ambao wanapenda vingi. Nenda ile sehemu ambapo mnalingana, chukua mke, kuna uwezo kidogo, oa kuliko kwenda katika njia ya gani, njia ya haramu, ambao nakutana wengi wanagharamia pesa nyingi katika njia za haramu kuliko njia za halali. Na ukichunguza, wallahi chunguzeni, wale ambao wameshaoa ndio wanajua, eh, wale ambao wameshaoa kabla walikuwa na wanawake hii tu ya kupendana pendana ya vijana hii. Kwa hiyo tazama gharama ambazo unatoa kwa mke wako na gharama za kule tu binti kwa mwanzo. Unaona aje? Kale kwa binti kwa mwanzo unaweza kwenda naye hata baharini kupumzika tu, eh? Nakwambia kama sio taxi mimi sipandi. lakini mke wako kama mheshimu Mwenyezi Mungu katoka naye baharini mpaka buyenzi la mguu, na ukajisikia furaha kadha mnazungumza, wala usikia aibu eh, lakini yule unasema ah, tukitoka vipi mpaka buyenzi la mguu, atanisema kwa nako wenzake ungaa, mimi lazima nionyeshe kama mimi na mfuko unatoa, lakini mke wako halali, wallahi utachukua gharama kwanza ni ndogo eh, na kila siku zinifu naleta ufakiri. Kwa hiyo katika mambo ambayo tunazungumza kwa yule ambaye, na hadithi hii sio ikizingishio eh, ni mama anapotangaza sadaqa hapa kasema sima tasliyati bwana tusha toa sadaqa, a ni kwa wale watu ambao hawana uwezo wa kutoa sadaqa. Mtume SAW kuwaacha akasema na wenyewe wafanye mambo kama hayo, unaandikiwa sadaqa. Ama uko na uwezo kutoa sadaqa, toa, kwa sababu kutoa sadaqa ni moja katika kinga ya kumzuia mtu nini na moto wa jahannam, kama alivyosema Mtume Muhammad SAW, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Mtume anasema katika hadithi, hakuna yoyote miongoni mwenu isipokuwa siku ya kiyama atazungumza na Mola wake, laisa bainahu wa bainahu tarjuman, hapo tokuwa mfasiri kati yake yeye na Mola wake, kwa maana atazungumza yeye na Mola wake moja kwa moja. Kisha mja huyo Mtume anasema fayanzuru aymana minhu, atatizama upande wake wa kulia, fala yara illa ma qaddama, hataona isipokuwa yale ambayo aliyatanguliza mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wayanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddama, na baadaye atatazama upande wake wa kushoto, hataona isipokuwa kile ambacho amefanya nini, amekitanguliza mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wayanzuru baina yadaihi fala yara illa an-nara tilka wajhi, kisha Mtume anasema kisha mwanadamu huyo atatazama mbele ya uso wake, hataona isipokuwa moto wa jahannam. Kisha Mtume akatusia jambo ambalo linaweza kutokuwa na moto wa jahannam, akasema fattaqun nar, ogopeni moto wa jahannam, walau bishiqqi tamran, angalau kwa kutoa sadaka ya kipande cha tende pekee. Kwa hadithi hii inaonyesha kuwa sadaka sio mpaka tajira, bali kila umoja sawa na uwezo wake atoe kile ambacho amejaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atamlipa. Kwa hiyo tuishie hapa kutokana na muda huu, ni muda mbaya sana, ni ambao ni muda wa kila mtu kwenda kupumzika na familia yake. Tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika sunna azilikane naye kwa radhi nasi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخ